यह प्रवचन परम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुदास जी महाराज द्वारा कार्तिक कृष्णाष्टमी विक्रम संवत 2053 अनुसार 3 नवंबर 1996 को लगभग प्रातः 8:30 बजे वोगला आश्रम वृंदावन में हुआ। राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्र गेत्री गोपालये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्यवनीरदावात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वे भ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण अपने ज्ञान का आदर करे तो कल्याण हो जाए। बड़ी सीधी सरल बात है, जो पहले परिस्थिति थी वो अब नहीं है और अब है वो अगर नहीं रहेगी। परिस्थिति बदलती रहती है, सब बदल रही है। पहले हमारे साथी थे वो अभी नहीं रहे, अभी साथी है वो भी नहीं रहेंगे। अभी जो हमारे पास वस्तु है वे पहले नहीं थी और अगर नहीं रहेगी। अर्थ क्या निकला कि जो अभी हमें प्राप्त है वो पहले नहीं थी, अब है वो फिर नहीं रहेगी। ये अपना अनुभव है, यो भी पुस्तकों की बात है, मान लो जैसी बात नहीं है, अनुभव है। तो इससे क्या प्रेरणा मिलती है? ममता का त्याग करने की प्रेरणा मिलती है। मैं ममता मत करूं, सेवा करो, इनसे आशा मत रखो, अपनी शक्ति के अनुसार यानी कि सेवा करो, सुख पहुंचाओ, इनके साथ वैर न करो, वो भी न करो और सेवा करो, ममता मत रखो, निर्ममो निरहंकार हो जाएगा तो शांति की प्राप्ति हो जाएगी। तो निर्मम होने के लिए ये प्रेरणा है। जिन चीजों को आप कहते जिनके बिना हम नहीं रह सकते, उन चीजों के बिना आप रहते हैं, अनुभव है सबका ही। अब ये मर गए हम नहीं रह सकते तो रहते हैं, तो उन चीजों के व्यक्तियों के रहते हुए भी आप रहते हैं, उन व्यक्ति और वस्त्रों के जने पर भी आप रहते हैं, तो उनके बिना आप रहते हैं ये आपका अनुभव है। तो उनके बिना रहने का स्वभाव बना लो, फिर वह रहे तो मौज की बात, जावे तो मौज की बात। जैसे दुनिया की बहुत सी चीजें हैं हमारे पास, न रहने पर भी हमारे अभाव का अनुभव नहीं होता, ऐसे ही उनके साथ ममता न रहने से उनके भी अभाव का अनुभव नहीं होगा, और अभाव का अनुभव नहीं हो तो दुख नहीं होगा। अभाव के अनुभव से ही दुख होता है। अभाव होना और चीज है, अभाव का अनुभव और चीज है। अभाव तो कई बच्चों का हमारे पास है, तो अभाव का अनुभव नहीं करते तो कोई दुख नहीं होता है। तो जिन चीजों की आवश्यकता अपने समझते हैं, जिन चीजों का भक्तियों का वस्तुओं का आश्रय लिया है, उनके बिना हम रहते हैं अच्छी तरह जीते हैं मोल से, तो उन चीजों का उपयोग करना है, ममता थोड़ी करनी उसमें। आसक्ति है, ममता है, कहते ममता छूटती नहीं, हम कहते ममता रहती नहीं, कहाँ रहती है ममता? बालकपन में खिलौनों में ममता थी, खेल में ममता थी, और बच्चों के साथ में भाई ममता थी, आज कहाँ है वो? ये तो छूटती जाती है, आए ना नए नए आप चिपकते जाते हैं। अगर अपने आप का अनुभव कर रहे तो इनके बिना आप रहते हैं अच्छी तरह से बोल से, तो इनके बिना रहने का स्वभाव बना ले, आदत बना ले, इनके बिना रह सकते हैं, स्त्री पुत्र परिवार के बिना रह सकते हैं, घर के बिना रह सकते हैं, ईमान बड़ाई आदर के बिना रह सकते हैं। शरीर ही हमारे एक समान साथ में नहीं रहता, तो बालक शरीर से भी हम रहते हैं, जवान से भी, बूढ़े से भी, तो इनके साथ अपनी ममता न रखे, निर्मम और निरहंकार सब शांति वाली गच्छति, सीधी बात है। ममता इसमें रहती नहीं, अहंता भी रहती नहीं। मैं बालकों कहते थे वो बदल गए, मैं तो जवान हूँ कहने लगे, कहने लगे मैं तो बूढ़ा हूँ कहने लग गए, तो अहम भी बदलता रहता है, तो इनके बिना हम रहते हैं। गाढ़ सुषुप्ति में कोई इंद्रिय नहीं रहती, अहम भी नहीं रहता, कुछ भी नहीं रहता, फिर हम रहते हैं, रहते ही नहीं है, सुखी रहते हैं, आराम से रहते हैं। आप चीजों के बिना रह सकते हैं, परंतु सुषुप्ति के बिना रह नहीं सकते, तो वस्तुओं के त्याग के बिना आप नहीं रह सकते, वस्तुओं के साथ आस पर भी आप नहीं रह सकते, इनका वियोग होने से आपको शांति मिलती है, प्रसन्नता मिलती है, निरोगता मिलती है, फायदा होता है, नई नई नई शक्ति जागृत होती है, और इनके साथ रहने शक्ति का ह्रास होता है। जिन चीजों को सेवन करते हो, सेवन करने की शक्ति नष्ट होती है और वस्तुओं का विनाश होता है, और सेवन न करे तो आपकी शक्ति कायम रहती है, वस्तु भी कायम रहती है, तो उनके सेवन करने से नुकसान होता है, अपना और दूसरे सबका ही नुकसान होता है। इस वास्ते उनके अधीन अपने को न माने, निर्वाह मात्र का काम करते हैं, निर्वाह मात्र का भोजन, निर्वाह मात्र का कपड़ा, निर्वाह मात्र मकान, निर्वाह मात्र जगह, और वो मिल ही जाती है। जो कुत्तों के कोई स्थान नहीं, वे भी आज सोते हैं, उठे वहां जाओ सो जाएंगे, वहां सुबह सो जाएंगे, वो जितनी दूर सोता है वो मरने पर भी तिशु त्रिपुरी रहेगी पास में, तो उसको ममता करके मुख मुफ्त में मुफ्त में धो पा रहे हैं, उनके बिना हम रह सकते हैं, मौत से आनंद से, निर्ममो निरहंकार शांति वाली गति, जितना जितना अहंकार कम होता है उतनी शांति मिलती है, जितना जितना अहंकार होता है प्रत्यक्ष दुख होता है, आपको मालूम है कि नहीं पता नहीं, हमें तो मालूम है। हम कहते हैं हम साधु हैं, हम अच्छे हैं, अब कोई नमस्कार नहीं करे तो दुख हो जाए, तो देखो मैं नमस्कार ही नहीं करता कैसा आदमी है, अब मुफ्त बोलेंगे मुफ्त, अब विमर्श करने क्या मिल गया, नहीं करने से क्या हानि हो गई, बड़ा खराब आदमी है, नमस्कार नहीं करते, नमस्कार की आदर का खुश हो गए, तो अपने गुलामी क्यों करे, ये गुलामी है, ये दासता है। वस्तु है आपके बिना काम नहीं आती, आप वस्तुओं के बिना स्वतंत्र रहते हैं, अन्न के बिना आप रह सकते हैं, आपके बिना अन्न से जिन चीजों की अधीनता आप मानते हो वे चीजें आपके बिना बोल से रहती है, आप भी रहते हो, कोई मुफ्त धारणा कर ले कि इसके बिना हम नहीं रह सकते। आप इन्हें बैठो बताओ भाई कि इसके बिना हम नहीं रह सकते, बताओ कोई बताओ, जिनकी बहुत आवश्यकता समझते हो उनके बिना रहते हैं। हमारे गीता प्रेस के संस्थापक, संचालक, उत्पादक, संरक्षक, जो कुछ कहा जाए, शेठ जी से ज्यादा जी थे, उनके रहते वो काम चलता था, और उनके बिना बड़े भाई बाधा रह गई और काम चल रहा अभी, अब उसमें सब रही है महाराज। भाई जी हनुमान प्रसाद जी के बिना काम नहीं चलता, और वो चलता है। जहाँ कहीं राजा महाराजा आदि को देखो, परिस्थिति को देखो, रुपया को देखो, मकानों को देखो, जमीन जायदाद देखो, तो उनके बिना रहते मौत से। तो इस बात का अनुभव करें तो ममता का त्याग कर दे भाई। ममता के त्याग करने पर वो चीज शुद्ध हो जाती है, ममता करने पर चीज अशुद्ध हो जाती है, चीज अपवित्र हो जाती है। ममता करने से चीज दुखी होती है, ममता रखने से चीज प्रसन्न होती है, ममता रखने से मलिनता आ जाती है, ममता न करने से शुद्धि आ जाती है, निर्मलता आ जाती है। प्रत्यक्ष बात है एकदम। जितना ही आप उनके साथ मोह ज्यादा करोगे उतनी वस्तु नष्ट हो जाती है। रामानुजन ममता मल करी जाए, बुद्धि शिरावे ज्ञान वृत ममता मल करी जाए। ममता मल है, मेरा मन ठीक नहीं होता तो मन मेरा उन्हें भी ठीक नहीं होता है। भगवान कहते हैं मैं ये मन आदत सो, मन मेरे में रख दे, मैं बुद्धि नहीं बुद्धि मेरे में रख दे, मन बुद्धि भगवान को शुद्ध हो जाएगी, निर्मल जाएगी। अपना मन वो शुद्ध नहीं होगा, अपना मन है तो ममता साथ में कह लिया, ममता साथ शुद्ध करना चाहते हैं, मन लगा करके मन से शुद्ध करना चाहते हैं, कभी शुद्ध नहीं होगा। शरीर की ममता त्यागने से शरीर शुद्ध हो जाता है, निर्मल हो जाए, मन बुद्धि इंद्रियां को अपना न मानने से निर्मल हो जाते हैं। संत महात्माओं का कहते दर्शन से महात्माओं का लाभ होता है, उसके संग से लाभ होता है, तो उनमें क्या है, वो शरीर को ममता नहीं रखते। जितने ही ममता आदि रखता है उतना ही वो शरीर मलिन ज्यादा होता है, दुख भी वो ज्यादा होता है। ममता रहे तो होने पर दुख नहीं होता है, कम ममता हो कम दुख होगा, धैर्य की त्याग होता है। तो गोस्वामी महाराज दृष्टांत देते हैं, शेज लखन सी रघुबीर ही, सीताराम जी की लक्ष्मण जी सेवा कैसे करते हैं, जिनमें अविवेकी पुरुष शरीर ही अविवेकी सेवा वो गुलाम होता है शरीर का। इस तरह सेवा सेविक सेवा से करो, जैसे अविवेकी अज्ञानी अत्यंत आसन पुरुष शरीर की सेवा करता है, तो शरीर की ज्यादा सेवा करता है अज्ञानी, अविवेकी विवेकी है उसे परवाह नहीं होती, उतना ही वो शुद्ध होता है, शरीर निर्मल होता है, वाणी निर्मल होती है, उनका भाव निर्मल होता है, उनकी हवा निर्मल होती है, कहीं चिपकता ही नहीं, निर्णय भगवान जैसे है। मया तत्विदम सर्व जगत भक्त मूर्ति ना, निर्लेप रूप से परमात्मा सुनने परिपूर्ण है, जहां चिपकता है वहां शुद्ध हो जाती है। तो ये सबका अनुभव है। तो ममता है, अहंता है, आसक्ति है, कामना है, है श्रेष्ठ से ऐसी श्रेष्ठ तू पर काम करो, कामना करने से भ्रष्ट है, चाह करके भ्रष्ट है, चाह गई चिंता मिटी, चाह न रखने से पदार्थ मिलते हो ठहरते हो ये कोई नियम नहीं है, चाहना नहीं मिलने वाली चीज मिलेगी, बिल्कुल सच्ची बात है। और सच्ची बात तो ये है कि चाहना मत रखो चीज खुली मिलेगी, चाहना रखो चीज तंगी से मिलेगी, ये बात एक सच्ची है। आप माने न माने, आपके जचे न जचे, तो बात ऐसी है, मेरे भी अनुभव है आपका भी अनुभव होगा इसमें, चाहना न रखना मन में बड़ी शांति रहती है, बड़ा आनंद रहता है, बड़ी प्रसन्नता रहती है। जिसके कुछ नहीं चाहिए सो शान बादशाह का बादशाह चाह गई चिंता मुझी मन बाकी पर हुआ। जिसके कुछ नहीं चाहिए सो सहानुभूति शाह। आप इतने बैठे हैं जरा सोचो किसी साधु के पास आप जाओ और साधु कोई कंबल दे दो। साधु कंबल लेकर तो ऐसे क्या कंबल लाए है, उम्र भर में एक लाएगा बढ़िया तो ला दे, थोड़ी घटिया कंबल लाए क्या लाए। फिर जाने का मन करेगा जो उसकी आसक्ति होगी तू देने वाला का मन कम करेगा, जो ही लेना नहीं चाहे तो कह ज्यादा देंगे। आपसे लेना नहीं चाहते हैं उनको आप देना चाहते हैं, ये सबकी एक प्रकृति है। तो दुनिया मात्र की भगवान की सब संतों की ये चाल है बिना चाहे मिलता है, चाहने से बंद होती है फिर भी चाहना छोड़ते नहीं। विचार करो आप अपने मौज में रहो मस्ती में रहो, मिलने वाली चीज मिल जाएगी, नहीं मिलने वाली नहीं मिलेगी, चाहना कैसे मिल जाएगी यार। चीज का मिलना चाहना के अधीन नहीं है, ये विधान के अधीन है, भगवान की तरफ से प्रारब्ध के अधीन है। तो मिलने वाली चीज तो मिलेगी, नहीं मिलने वाली नहीं मिलेगी। नहीं मिलेगी इच्छा कर दो तो मिलने की कितनी इच्छा करो नहीं मिल रही नहीं मिलेगी, और इच्छा मत करो मिल जाएगी, और इच्छा करो तो मिल जाएगी, क्योंकि वो मिलने वाली है इच्छा आपने को तो मिल गई। इच्छा के अधीन नहीं है, इच्छा के अधीन अगर धन हो तो लखपति से कम कौन रहे क्यों रहे बताओ। मना मनोरथ छोड़ दे तेरा ज्ञान हो, पानी में घी नीपते लूखो खाए इनको। पानी में अगर घी पैदा हो तो लूखा क्यों खावा वाले रोजी नहीं पानी में ले ले। यल भावी न तद भावी, भावी से न तद अन्य था, ये चिंता विषग्न हो यम अग्धक की न पिए थे। ये चिंता सापनी सबको दस लिया है, चिंता और चिता एक बिंदी का फर्क है ना। तो चिता मुर्दे को जलाती है, चिंता जीते को जलाती है। चिता जलाती है मुर्दे को और एक बिंदी लेकर चिंता करे जीते को जला। चिंता ना करे तो मौज रहता है, बड़े आनंद से रहता है, बड़ी खुशी से रहता है। आप करके देख लें, आपने देखा हुआ ही होगा जैसी बात है। निश्चिंत रहो अपने मौज से रहो, शरीर अच्छा रहेगा, आराम ज्यादा रहेगा, संग्रह जीव ज्यादा करो जीव आपद नहीं हो जाएगी, उसकी रक्षा करना कठिन हो जाएगा, चिंता रहेगी और ममता न रखे चीज रह जा अच्छी बात है। याद बेशी को सामान्य पद के रूप भेजे थे, कोई ले जाओ कोई ले जाओ कोई काम में ले लो भाई, आपकी चीज है हम काम में तू भी ले लो सब ले लो काम है जो सब लो मैसे। कितना आनंद रहे कितना आपस में प्रेम रहे कितना आनंद रहे। मेरे वो निरहंकार से शांत ममता करना आपके हाथ की बात है, पर ममता की वस्तु को रखना हाथ की बात है क्या। जिन वस्तुओं की ममता करते वो वस्तु साथ में रहेगी, आप उनके साथ रहोगे। न ममता करने से क्या चीज चली जाएगी। ममता आसक्ति कामना करना ये दुख का घर है, दुख का कारण है। न रखो तो मोह ले जाए आनंद ले जाए। करते हैं ममता उसे भगवान में करो सब देख सब कर ममता ताग बचोरी, मम पद में नहीं बांध बस दूरी। सब संसार की ममता उठा करके केवल भगवान के चरणों में गए। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, ये मीराबाई का स्वरूप है। देखो बढ़िया किसी की मोटर होती है तो पैसे वाले चाहते कि हमारे भी ऐसी मोटर हो, इसे बढ़िया लावे, इसके मकान इसे बढ़िया लावे, आठ की बात नहीं है। मेरा भाई कहते हैं कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, आप सब कुछ हो सकते हो, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई। बढ़िया मोटर कितनी ले आओ बरोबर तो होगा नहीं, अरे मेरे तो गिर सब एक सब बरोबर, भाई बहन सब बरोबर जाएंगे, दूसरा न कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल। भगवान को अपना मानो, भगवान सब भी अपने पूरे के पूरे, ऐसे नहीं हुआ आप 10-15-20-50 आदमी हो तो 50 ही पाते हो, ऐसे पूरा पूरा सबके भगवान तो है अपने। आप मानो तो अपने, न मानो तो अपने, फर्क क्या पड़ेगा, फर्क मानो तो निश्चिंत हो जाओगे, नहीं मानोगे दुख पाओगे, भगवान को तो कोई फर्क पड़ता नहीं। अपने मुंह तो मुंता करके दुख पा रहे हैं, कष्ट उठा रहे हैं, तो क्यों ना कष्ट होते है, वो दुख पावे अपना, भगवान की चीज है। सभी भूमि गोपाल की, जिसने अटक कहा, जिसके मन में अटक है, सूर्य अटक रहा, जहाँ रह गया वहां से बैठे, वहां सूठा तो उसी जगह बैठ गया, वहां सूठा तो उसी बैठ गया, कहीं कहीं बैठ गया, क्या रही उसमें, मौत बहुत है। भगवान मेरे हैं, सच्ची बात है, ये संसार मेरा नहीं है, ये सच्ची बात है। संसार की पहचान थोड़े दिनों से है और थोड़े दिन रहने वाली है, पहचान भी नहीं रहेगी। और भगवान सदा से अपने हैं, सदा ही अपने रहेंगे, तो भाई रहना हो तो सदा रह से उसी साथ ही रहो, थोड़ा दिन रहने में क्या है, ऐसे भर को क्या भरूं जो जन्म तड़ा भर जाए, भर भर ये गोपाल जी जो अमर सूर हो जाए, कैसी बोल रहे, अरे विधवा होना ही नहीं पड़े, कभी वियोग सहना ही नहीं पड़े, अरे वे सबके लिए तैयार। आप किसी वर्ण के हो, किसी आश्रम के हो, किसी संप्रदाय के हो, कैसे हो, भगवान को अपना अपन कर लो, भगवान के यहाँ दरबार में सब स्त्री पुरुष सब भर्ती होते हैं, अच्छे मंदे बुरे भले सब, अब से सुदुराचार पापी से पापी भी भगवान का भजन कर सकता है, पुण्यात्मा से पुण्यात्मा भगवान का भजन कर सकता है, भगवान को अपना कह सकते हैं सब, जितने प्राणी सब के सब ही भगवान मेरे हैं, भगवान ना नहीं कह सकते, तो ईश्वर जीव अविनाशी, इसमें है हम भगवान के हैं। एक ही बात है, शिवाय भगवान कोई मेरा नहीं है, वो भगवान को प्यारा लगता है। एक बाण करुणा निधान की, सो प्रिय जाके गति नान की। देखो पतिव्रता श्रेष्ठ होती है, ऐसे पत्नी व्रत श्रेष्ठ होता है, ऐसे भगवान का भक्त श्रेष्ठ होता है। एक प्रभु को स्वीकार करने से अपने शांति रहती है, और सब आपकी जिम्मेवारी भगवान पर आ जाती है, और सब लोग आपकी महिमा करते हैं, सभी आदर करते हैं। एक सादे सब सदे, सब सादे सब जाए, एक परमात्मा को अपना मान ले, आज भी आने लग जाए। ये वहम है कि ममता के बिना, कामना के बिना कैसे काम चलेगा, क्या करो, कोई उपाय बताओ, बिना काम लागे बिना ममता के काम बढ़िया चलता है, एकदम बढ़िया चलता है। संतुलन का ऐसा है, धन नहीं धीणो नहीं, नहीं रुपयो रोक, जीवन बैठा रामदास आन मिले सब थोक, गर्भ धान नहीं है, ये गड़बड़ी बाजी पूरी करो, तो कुछ नहीं बोली, धीण नहीं है, गाय है, भैंस है, भेड़ है, बकरी है, पैसे के पास में नहीं है, जीवन बैठा राम साथ, सब अशुद्ध हो गया, नहीं आया तो नहीं आएगा। पास में सब रहते हुए भी डॉक्टर वैद्य कहते तुम खा नहीं सकते, लाखों रुपए पास में, करोड़ रुपए। तो भाई ये तो सबको मिलता है, पास में रखकर बोझा भराई कर लो, ममता कर लो, आशुति कर लो, आपत कर लो, थोड़ा सा उपचार करो। बड़ी सीधी सरल बात है, सच्ची बात है, बड़ा आनंद है। सर्वम वस्तु भयान्वितम भूमिजनाम वैराग्यमेवा भयम्। राग रहित होना अभय होना सदा, बड़ी मौज है। आप उसका बात ही है, यूं होना चाहिए यूं नहीं होना चाहिए, ये पड़े अशांति आती है। भगवान करे जो होना चाहिए, भगवान नहीं करे नहीं होना चाहिए, बस मौज हो जाए। शेर जी कहा था रजनीश में कि हमारे को मन चाह होता है, वो दुनिया करे जब हमारा मन चाह नहीं होता तो आपकी मन चाह कैसे होता है, हमारी मन चाह होता है, सदैव हमारे मन चाह ही होता है। पूछा कैसे होता है, के राम की न चाहे सोई हुई करे अन्यथा अस नहीं कोई, हमने भगवान की चाह न में चाह मिला दी, तुम्हारी मर्जी करो जी, हमारी चाह हमारा नहीं चाह नहीं तो राम की न चाहे सोई हुई, जो राम जी करना चाहते वो करे अन्यथा अस नहीं कोई, तो राम जी किया वो होता है, हम वही चाहते है। तुम क्या चाहते हो अभी बताओ नहीं, आप इसे बताएंगे घटना हो जाएगी, यूं चाहते हो यार पूछे, क्यों पहले हमें पता नहीं है ना भगवान क्या करेंगे, इसे पता नहीं पहले तो हो जाएगा, हम ऐसे ही चाहते भगवान करे जी चाहते हम, तो कैसे आने की बात है, भगवान के भक्त कहलावे, भगवान राजी हो जाए, दुनिया राजी हो जाए, सब लोग आदर करे, बड़े वृद्ध है, बड़े महात्मा है, बड़े संत है, बड़ा आराम बोझ है, हम तो बोझ करे। याद आ गई बात, नशा ऐसा कीजिए जैसा अंधाधुंध, फिर आप करे आनंद ऐसी हो जाए जो बस मौज है, आनंद से ही मौज भरे। सच्ची बात है, अगर आप लोग शांति चाहते हो तो कृपा कर ऐसा करो, ऐसा होना चाहिए ऐसा नहीं होना चाहिए इसको छोड़ दो, और ऐसा करना चाहिए ऐसा नहीं करना चाहिए इसको पढ़ो, करना चाहिए वो करे, नहीं करना चाहिए नहीं करें, नहीं कर सकते वो भी नहीं करना है, और नहीं करना चाहिए वो भी नहीं करना है। या जाए भी राख है राम ताई भी रहिए, सीताराम सीताराम सीताराम, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम कहिए, जाए भी राख है राम, ठीक है महाराज हमें हमारे हमें हाँ मिला दे, जिस विषय भगवान जैसे रखे भैया बहुत ठीक है महाराज, बड़ा आनंद है, अपन नई बात क्यों करना है, प्रभु की मर्जी उस मर्जी में आ लो, मौज ही मौज रहेगी हरदम। दो बात यू होना चाहिए और नहीं होना चाहिए, एक पकड़ो बात, क्यों होता तो है नहीं, एक पड़ी मैंने बात बड़ी विचित्र लगी, कहते हम चाहते हम बड़े अभागे हैं, जो चाहते बस होता ही नहीं, हम चाहते हैं वो होता नहीं, अरे होता ही वो भाता नहीं, भाता है वो रहता नहीं, ये बड़ी दुख की बात ही बात हो, चाहते है वो होता नहीं, होता है वो भाता नहीं, यार भाता है वो रहता नहीं, बड़ी आपत्ति क्या करें, बड़े अभागे हैं जो हमारे मनचाही बात होती ही नहीं, मनचाही बात होती नहीं, अभागे नहीं हो तुम चाह ना करते हो ये अभागे हो, अभागे तो चाह ना करते हो, चाह ना करे ही नहीं, अभागी कैसे हो जाओ, कैसे अभाग हो जाओ, बड़े भाग्यशाली हो, जिसके कुछ नहीं चाहिए वो शान बादशाह बादशाह। आपकी जस्या है तो आज इस बात को आप हृदय से धारण कर रहे हैं। अपने चार अंग थे, एक तो होना ही करना दो चीज है, एक तो हुए सोई हुई है सोई राम रचिका का होने की बात, एक अपने करने की बात। करने में तो सावधान रहे, नहीं करने का काम नहीं करे, संसार की मर्यादा से विरुद्ध नाम करे, शास्त्रीय मर्यादा से विरुद्ध काम न करे, भगवान की संत महात्माओं की आज्ञा के विरुद्ध काम न करे, शास्त्र निषिद्ध काम न करे। करने में तो सावधान रहे, सावधान होने में प्रसन्न। ये आज पकड़ रहे, आज ही निहाल, आज ही जीवन बदल जाएगा, जीवन ही बदल जाएगा। इसमें शंका हो बताओ कैसा हो जाए, तो फिर ऐसा हो जाए तो क्या बात है, क्या बीमारी आ जाए बीमारी भी जाए ठीक है साहब। अब नाराज हो जाओ बीमारी तो मिटेगी नहीं, राजी हो जाओ ना मौज हो गई, बीमारी में दुख नहीं है। दुख बीमारी न आवे आ जाए तो दुख होता है, बीमारी में दुख नहीं, बीमारी बड़ा आनंद देता है। बीमारी का आनंद बहुत रहता, कोई जिम्मेवारी नहीं, कहीं जाना नहीं, कहा जाना नहीं, कह नहीं, आप नहीं सोचते। हमारे दर्शी हो गया, हमने देखा है। अब कोई जो वहां चला, मैं वहां चलोगे वहां चलो वहां, बीमारी आ जाए तो कोई नहीं कहता, एक जगह पड़े रहे मौत से आराम से। आप सब सेवा करें, हमारी चिंता दूसरे करे, हमारी चिंता हमारे करेगी, हानि होते समझे भाई। आप करके देखो, एकदम ठीक बात है ऐसी, हमें तो ऐसा दिखता है भाई, हमें ठीक मौज हो गया। बात है क्या लगी बताओ, होने वाली बात आप चाहो तो हो जाएगी, न चाहो तो हो जाएगी, न होने वाली चाहो तो ही नहीं होगी, न चाहो तो ही नहीं होगी। तो होने वाली बात तो अपने अधीन नहीं है, फिर चाह करके अपने को गुलाम क्यों बनावे। यदस्म नियम नहीं तो परेशान, एक कहानी आती है, प्राप्तव्यमर्थम लभते मनुष्यो देवो वितंग लंघयितुं न शक्तः तस्माद् न शोचामि न विस्मयो मे यदस्मदीयम् नहि तत्परेषाम्। जो प्राप्त चीज होने वाली है वो होगी, उसको कोई भी निषेध नहीं कर सकता, ब्रह्मा जी भी निषेध नहीं कर सकते। तस्माद् न शोचामि न विस्मयो मे, नहीं मिले तो चिंता नहीं, आएगी तो विश्व आज क्या से आएगी, अरे आने वाली आएगी, नहीं आई हृदय स्मृति हम नंत परेशान। हमारी चीज दूसरे को कैसे मिल जाएगी, हमारी चीज हमारी वाली हमारे मूल्य कैसे रहेगी, हमारे आने वाले बुखार आप आ जाएगा तो हमारे को मिलने वाली चीज आपको मिल जाएगी। बताओ भाई, आज से विचार करके अपने करना क्या है, भगवान का भजन करना, सेवा करना, दो काम है अपना। हरेक भाई बहन का काम दो है, भगवान को तो याद रखो और दुनिया की सेवा करो। अब से तन से मन से वचन से धन से जो अपने से हो सके, सुगमता से हो सके, वो कठिनता की बात नहीं, सरलता से हो सके सेवा कर दो तो भगवान को याद रखो, हरदम मौज हो जाएगी। सेवा उतनी है जो आप कर सको, माल पर जगात लगती है, इनकम पर टैक्स होता है, आपको जितना है उतना ही आपको करना है, अधिक करने कोई जरूरत नहीं है। और प्रसन्न रहो, भगवान याद करे, आज आशी आप ही ले, हम भी ले, नहीं आई जय राम जी। कोई शंका करो आप, कितनी एक शुद्ध बात है, कितनी सरल बात है, यद भावी न तद भावी, भावी से न तदन्यथा। जो होने वाली बात है वो होगी और नहीं होने वाली है वो नहीं होगी। इस चिंता विषय चिंता रूपी विष को नाश करने वाली दवाई है ये। चिंता रूपी रोग की दवाई है। मना मनोर्थ छोड़ दे तेरा ज्ञान हो गई। क्यों मनोर्थ करे भाई, मौज में रहो हो या सोई राम रसी राखा, पोकर तर्क बढ़ा भी शाखा। बहुत ही बढ़िया है, करने में सावधान रहे हरदम, होने में प्रसन्न रहे। करने में हरदम सावधान, होने में हरदम प्रसन्न। करने में सावधान, होने में प्रसन्न। हो जाए बड़ी आनंद की बात। तो करने में सावधान हो गए, ये असली है कर्मी हो। कर्मण ये अधिकार उसने माँ फाने से पता चला। कर्तव्य कर्म में अधिकार है, फल में कभी अधिकार नहीं। फल पाने वाला होने वाला है, कर्तव्य करने वाला है। इस वास्ते माँ कर्म फल हेतु हो, कर्म के फल का हेतु भी मत मन। यदि मातु से हो तो अकर्मणी, न करने लायक काम नहीं करता, करने लायक काम करता है। अरे होने लायक हो जाएगा, होकर रहेगा, मोड़ जाएगी। आज ही विचार करे, आज ही पक्का विचार कर ले। ऐसी ऐसी बातें है, वैसे आप नहीं बनाओ तो वर्षों बीत जाएंगे, उम्र बीत जाएगी, नहीं होगा। अरे करो तो आज ही हो जाएगा, अब भी हो जाएगा। नहीं करोगे तो सुनते रहो करते रहो, वर्ष बीत जाएगा, नहीं होगा। आज ही पक्का विचार कर ले कि भाई अपने तो करने में सावधान रहना है। हर एक सावधान रहो, कबल को जाए तो फिर राम राम राम राम भूल गए भाई, ऐसे नहीं ऐसे करेंगे। ऐसे सावधान हो जाओ, गलती हो जाए तो फिर गलती छोड़ दो, किसी का अपराध हो जाए तो उसे माफी मांग लो, क्षमा मांग लो। अभी सब नहीं करेंगे भाई, ये तो हो गया, माफी मांग लो। तो करने लायक हमें सावधान रहो और होने में प्रसन्न रहो। बुखार आ गया तो बहुत अच्छी बात है, स्वस्थ हो गया ठीक बात है, धन आ गया बहुत बात है, नहीं आया तो बहुत अच्छी बात है। कैसे अच्छी बात है सर, रोटी नहीं मिले तो रोटी नहीं मिले तो रोने से मिलेगी, रोटी नहीं मिलेगी तो एक रोना तो डबल काम क्यों करे। संतों की बात सुनी है, आज भिक्षा नहीं मिली तो आज भूख ही पा लेंगे, आज रोटी नहीं खाएंगे। आज किसी के स्वर्गाश्रम में बहनों भाई माताएं वो लया करती भोजन अपना गंगा जी किनारे। स्वर्गाश्रम से बढ़ नीचे सत्संग होता था, तो सत्संग में रसोई बनाकर माताएं लाया करती, और जब सत्संग उठती उस समय में गंगा जी के किनारे अलग अलग अलग बैठ गए अपने, और अपने मेरे भाई संबंधी कुटुम्बी पति पुत्र को भोजन कराती, भोजन करते रहते। हम लोग वहां जाकर के देते, हमारे भी दे देती होती। तो ऐसा काम पड़ा तो साधु आगे जाता, सामान्य झाड़ी में रहने वाले संत नौका आती जाती थी तो ज्यादा आ गए लोग, ज्यादा आ गए, थोड़ी थोड़ी के देते देते ही महाराज जी माइया भूखेगी। पहले भोजन करने वाले भोजन कर लिया, रसोई आई जाओ, बच्चे तो पावे कुछ बची नहीं। तो ऐसी बात आई शेर जी के पास में, आज तो भूखी रह गई। शेर जी ने बात सुनाई बहुत बढ़िया, सुनाया कि आज जो भूखी रह गई है वे प्रसन्न रहे और सब रोटी बजाकर बूटी बढ़ाकर पा ले, अच्छी तरह से बड़ी प्रसन्न रहे। 24 एकादशी अधिक मास हो तो 26 एकादशी 12 महीनों की होती है, 26 एकादशी का मातम आज एक समय में हो जाए। क्योंकि अपने जान के रूप किया नहीं, आप साहब भगवान की इच्छा से उपवास हुआ, अरे प्रसन्नता अपनी आज तो निहाल हो गया, आज तो बड़ा भारी यज्ञ हो गया, आज मौज हो गई, भगवान ने एकादशी करा दी। बारह महीने एकादशी का महत्व हो जाए, अरे एक टाइम शाम को जाकर बिल्कुल मनु आपसे आप होता है ना, आपसे आप होता है साधन होता है तेज, किया हुआ साधन होता है नकली, अरे होने वाला होता है असली। तो असली बात है वो जान कर एकादशी का नकली होती है, ऐसे एकादशी होती है असली भक्ति। आज भगवान की कृपा हो गई, राजी हो गया, प्रसन्न हो, वाह वाह वाह प्रभु ने बड़ी कृपा करी महाराज। अरे भाई जाही बिद राखे राम ताही बिद रही है, भगवान का भक्त कौन का भगवान की मर्जी मुताबिक रहे, बोलो कितनी बढ़िया बात है। आज रोटी नहीं खाएंगे भाई, आज भोजन नहीं करेंगे, आज ठाकुर जी ने कृपा कर दी अपने, आज रहे नहीं कुछ बाकी बस ठीक है। बारह महीने एकादशी का मातम हो जाए, कितनी बड़ी बात है। आपसे आप आई परिस्थिति में राजी होना है, ये बहुत ऊंची बात है, बड़ी बढ़िया बात है। ये परिश्रम करना नहीं पड़ता, उद्योग करना नहीं पड़ता, हरेक विधान में भगवान के अपराध विधान में राजी रहे, प्रसन्न रहे, हो ये सोई राम रची रखा। राम जी ने तो रच कर रखा है, हमारे हो ही हमारे होगा, भगवान रच कर रखा है, भूतकाल है हमारे, भविष्य होगा आएगा होगा, तो भगवान रेखा जी हो जाओ उसमें अपने राजी रहे, हरदम राजी रहे, पूरे मर्द गए जो हर हाल में खुश है, क्यों दुखी हो अपने मुफ्त में। ये प्राप्ति का दुख नहीं है, ये जो परिस्थिति लेकर दुखी होना है, ये भाग्य का दुख नहीं है, प्राप्ति का दुख नहीं है, ये मूर्खता का दुख है। तो मूर्खता का दुख मिटा तो सकते हैं, मूर्खता का मिटा तो ज्ञानी और क्या, मूर्खता का दुख मिटाते थे, कर्मों का दुख तो आता ही जाएगा, मूर्खता का दुख मिट जाएगा, बहुत ज्यादा मूर्खता का दुख ही है। इस वजह सत्संग करते हैं, क्यों करते हैं, तो जो मूर्खता से दुख पाते हैं वो दुख मिट जाएगा, तो बहुत दुख मिट जाएगा, आफत मिट जाएगी, बड़ी खुशी होगी, बड़ी प्रसन्नता होगी, प्राविक दुख है वो हजार थोड़ा हार चला जाएगा, मूर्खता दुख से मर जाएगा, ज्यादा मूर्खता का दुख ही है, बेसमझेगा दुख, मुफ्त में दुख पड़ा मुफ्त। अब आपको जैसी भी नहीं जीता, आप जाने मरा हमें तो सभी का बड़ा हालत है, प्रसन्न रहे, अपना काम करना हो वो सुबह से शाम तक जो कर्तव्य है अपना वो करता रहे, मिल जाए उसमें आनंद है अपने तो। पढ़ाई करे तो तत्परता से बड़ी ठीक करे, पास हो जाए तो मौज फैल हो जाती है मौज, रात दिन काम धंधा करता रहे नफा हो जाए तो मौज, नुकसान हो जाती है मौज, क्यों करने में अपने हाथ की बात है, होने में तो हाथ की बात नहीं, हाथ की बात नहीं उसमें क्यों दुख पावे, जो हाथ में बात है उसमें कमी रखेगा नहीं, कर्ण में कमी रखेगा नहीं, कर्ण में सफल जाए, होने में अपने हाथ की बात नहीं, अपने हाथ की बात को दुख पाऊंगा, सीधी बात है, इसमें शंका और बोले भाई क्या शंका है बताओ, अपने जो करना हाथ में है वो तो करने में कमी लावे नहीं, कभी संसार का धंधा काम व्यापार नौकरी जो कुछ करना हो उत्साह तत्परता पूर्वक करते रहे, और परिणाम में जो मिल जाए उसमें खुश रहे, करने में सावधान होने में प्रसन्न, दो बात करने में सावधान और होने में प्रसन्न, करने में असावधानी करे नहीं और होने में मन मेला करे नहीं, जीवन मुक्त हो गया है, जीवन मुक्त। आज जैसे गोस्वामी जी ने कहा कि बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अब ही आज, हो राम को नाम जप तुलसी तज कुसुम, आज कुसुम से राम जी का होकर राम का जप, राम जी का हूँ राम जी का नाम जुड़ा है, ऐसी ये बात है, करने में सावधान रहो, होने में प्रसन्न रहो। दुख किस बात का? देखो ये बात बड़ी मार्मिक है, बड़ी बढ़िया है। आप बतावे लोग निंदा करे, तिरस्कार करे, अपमान करे, घाटा लगे, तो मन में अपना सोचना चाहिए कि बिना कारण निंदा करते हैं, बिना कारण अपमान हमारा करते हैं, बिना कारण तिरस्कार करते हैं। तो अपने चरित्र की तरफ ध्यान देना चाहिए कि मैं तो गलती नहीं करता हूँ, मैंने गलती नहीं करी है, इसके ऊपर आप संतोष रखो। मैंने अपराध किया नहीं, मैंने गलती की नहीं, फिर दुख उस बात का है। बड़ी मौज होती है, आपको पता नहीं। अपना चरित्र, अपना भाव, अपना सिद्धांत, अपनी मान्यता, उस पवित्रता के ऊपर अपना ध्यान रखे। भाई हमने कसूर किया नहीं, फिर हम सिद्ध क्यों करें? एक कहानी सुनी हमने, कहानी सुनी है कि एक बड़ा सज्जन आदमी था, तो रात्रि में वो बाहर पेशाब करने को निकला। आजकल घर में पेशाब और टट्टी जब घर में तो बाहर करते थे पहले, तो रात्रि में बाहर निकला। सामान्य एक सुनार का घर था सामने, तो वो बाहर निकल पेशाब कर उठा, तो पैरा लगाने वाले आदमी है ना, खबरदार करने वाला, वो सुनार के घर से बक्सा लेकर निकला। उसने पूछा बक्सा कैसे लाया? सुनार के घर से बक्सा लेकर, तुम पैरा देने वाला है, तुम दो पैरा देने वाला कैसे लाया? उसने कहा तुम हल्ला मत कर, आधा तेरा आधा मेरा, और नहीं तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। मुश्किल क्या हो जाएगी? मैं ऐसे पढ़ाया नहीं चाहता हूँ। वो कहते तू समझ जा, सेट कर ले, मेरी बात मान ले। नहीं मानी, उसने सीटी बजा दी, सीटी बजा दी, पहले वाले सब इकट्ठे हो गए और कह दिया सर ये बक्सा लेकर निकला ये घर से, मैंने पकड़ लिया। सामने रहने वाला हमने पकड़ लिया, तो देखा निगाह कर जाके तो सुनार को मार दिया। वो मरा पड़ा सुनार, बक्सा उठा ले, सोना आया हुआ था, घटने के लिए सोना ज्यादा आ गया, तो उठा लिया अपना, पकड़ लिया। हथकड़ी पड़ गई उससे नहीं, कैसा इसने पकड़ा, पैरा लगाने वाले ने पकड़ा। वाह वाह, उसे पैरा वाले बड़ा बड़ा काम किया, पैरा वाले ने पकड़ लिया, बड़ा ठीक हुआ। हथकड़ी पड़ गई, मुकदमा चला। मुकदमा चलते चलते जज ने हुक्म दे दिया कि वो फांस दे दो, मंत्र मार दिया, फांस दे दो। तो वो बोला कि भाई फांसी तो दे दो, कोई न्याय नहीं है, निर्दोष हुआ आदमी। तो जज पर असर पड़ा कि मैंने घूस खाई नहीं, मैं अपनी नीयत अच्छी मानता हूँ, और उसको फांसी का हुक्म हुआ, और आदमी सच्चा दिखता है। क्या जज वकील है ना, आदमी को पहचान लेते हैं कि आदमी निर्दोष है। तो उनको एकांत में लेकर पूछा, रे बात क्या है? तो बात ठीक में शिकायत कैसी बात ही, पकड़ा मैं गया, फांसी का हुक्म हो गया, अंत में हथकड़ी तो इसी में पड़ गई। तो जज ने कहा अच्छा से करो। सुबह का समय आया तो एक आदमी आया रोता हुआ कि महाराज रात हमारे वहां पर खून हो गया, एक आदमी को मार दिया। तो दो आदमी थे, एक तो वो कैदी, एक वो सिपाही जिसने किया था खून। दोनों आदमी अगर उठा कर लाओ तो कुछ दूर में ऐसे जंगल सा पड़ता था, तो मुर्दा जो पड़ा है कपड़ा भी खून लथपथ वार पड़ा है, तो उसको उठाया। तो एक तो वैसे उठा दिया, एक तो उसने उठा लिया। जंगल में जब एकांत मिले तब वो सिपाही बोला कि देख मैंने तेरे को कितना समझाया, मेरे कहना नहीं माना, आज क्या दशा हुई, फांसी का हुक्म हो गया, तेरे को फांसी चलना पड़ेगा। उसने कहा सर मैं सच्ची बात तो सच्ची कहूँ, मैं कसूर किया नहीं, मैं तेरा धन कैसे ले लूं? वे बात करते रहे। ऊपर वो मुर्दा पड़ा था, वो लिखता रहा, ये सिपाही बोला, ये कैदी बोला, ये सिपाही बोला, ये कैदी बोला। उस जाकर रखा, खड़ा हो गया, उसके तुको तो किया जज ने किया था को तो अब घबराए घबराए तो सिपाही बड़े हुए पाप इसने किया इसको फांस चल दिया है। जज ने उसने पूछा कि तू सच्ची बात बता तेरे हाथ से कोई खून हुआ है क्या मेरे द्वारा फांसी का हुक्म लिखा कैसे गया मैं कोई नींद खराब करता नहीं घूसखोरी करता नहीं और मेरी कैसी जैसी सच्ची बात बता तो कि महाराज कई कुछ वर्षों पहले एक आदमी आता था हमारे घर पर तो मैंने बहुत स्त्री को समझाया उनको समझाया माने नहीं एक दिन मैंने रात में पकड़ लिया खत्म करके पीछे नदी में फेंक दिया मैंने किसी को पता नहीं लगा बहुत हुआ है कि उसी के आगे उसके कारण से आज तुम्हारी फांसी होगी इस कारण से सिपाही को फांसी होगी वो कह रहा मेरे को भ्रम दोष मैंने फोन किया भंस मुझे कोई बात नहीं है। तो आदमी कभी कभी ऐसा होता है वो कहते हैं मैंने कसूर किया ही नहीं तो कसूर कोई ना कोई कसूर है बिना कसूर कैसे होता है पर निधड़ वो इतना था जज पर भी असर पड़ा कि फांसी का वो झड़के से नहीं बन गए। तो अपना आचरण ठीक रहने से आदमी डरता नहीं निर्भय रहता है। इस वास्ते हरेक भाई बहन को ये बात सीखनी चाहिए कि आज से अपना चरित्र अपना भाव अपना उद्देश्य अपना लक्ष्य पवित्र रखो फिर जो कोई आप बता जाए उनमें घबराओ मत। अपने चरित्र पर ध्यान दो अपने भाव पर ध्यान दो अपने करनी पर ध्यान दो फिर घबराओ। हम जब अच्छे हैं तो कितने ही लोग कह दो कुछ ही कह दोगे अपने क्या बात है। निधर रहो निशंक रहो निश्चिंत रहो निर्भय रहो अपना आचरण अपना भाव अपने नियत अपने रचे रखो फिर परवाह नहीं सुख दुख आ जाए तो आ जाए कोई आदमी ऐसी बात बढ़िया है। तो इससे बड़ी शांति मिलती है बड़ा आनंद रहता है सच्ची बात है एकदम है। तो मनुष्य को अपना चरित्र ठीक रहा अपने हाथ की बात अब लोग अच्छा माने बुरा माने ये हाथ की बात नहीं है। निंदन तो नीति निपुणा यदि वास्तव निंदा करो निंदा करो स्तुति करो लक्ष्मी समा बसु तो गच्छतु लक्ष्मी आ जाए चाहे चले जाए बीमार रह जाए चाहे स्वस्थ हो जाए मरना हो जाए चाहे जीते रहे न्यायात पदा प्रवचल पद धीरा न्याय रास्ता है नीति ठीक है उसके अनुसार अपना जीवन बनाओ फिर निश्चिंत रहो मौज में रहो आनंद में रहो। एक साधु बात याद आ गई भाई क्षमा कर देना आप कहते है कि कर अरु जीभ लंगोटड़ी ये तीनों बस रख कर अरु जीभ लंगोटड़ी ये तीनों बस रख निर्भय रम संसार में बैल मारो झक। ये बस रख कर अरु जीभ लंगोटड़ी ये बस रख निर्भय रम संसार अपने ठीक रहे निर्भय रहो अपने कसूर करे तो भाई निर्भय रहने पर भी भीतर में खोखला हो जाएगा भीतर में बैर है ना खोखला हो जाएगा या भीतर में नहीं है तो निद्र रहेगा शरीर भीतर रहेगा कुछ चिंता है ही नहीं। तो अपना आचरण ठीक रखना क्या जैसे आप बोलो आज से ही अपने विचार करके अपन ठीक रहेंगे किसी को बुरा नहीं समझे किसी को बुरा चाहेंगे नहीं किसी को बुरा करेंगे नहीं और अपना आचरण अच्छा रखेंगे न्यायुक्त करेंगे फिर होना जैसे हो जाएगा। सदैव पवित्र रहो अपने निर्मल रहो लोग कहे तो कह हस्ती के चाल चलो मन मेरा जगत कुकरी को भूषवाते है तो राम सिमर जग आशीर्वाद है तो बदल कर अपने भगवान को याद कर लोग हर्षत हर्षो ये बात अच्छी है भाई कैसे स्वास्थ्य कैसा है सुना देगा क्या है शक्ति आप मैं करो एक श्लोक एक दो और एक सुपर एक सुपाई एक सुपाई हाँ एक दो हाँ एक श्लोक यद भावी न तद भावी, भावी चेत तद अन्य था, यदि चिंता विषग्न चिंता विष को नाश करना वाला था। ये तो श्लोक। और हो यह सोई रावण सी राखा कोकर पर तला सब चौपाई, और मना मनोर तो छोड़ दे तेरा किया न बोय, पानी में घी नहीं उसे दोहा, एक दोहा एक चौपाई एक श्लोक याद कर लो। बस एक पद भी याद करना है। हाँ पद सुना दे। जीव तो मत करना है? जीव तो मत करना फिर ऐसे सुना दे, पद सुना दे, एक दोहा एक चौपाई एक श्लोक एक पद। क्या इसमें जब अजमेर में चातुर्मास किया तो एक मुसलमान अनुवाद कराया, उर्दू में छापी और मुसलमानों में बांटी। तीन नवंबर